السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، نوفيا مكي تكتوى فرصة مسؤالي سيفي قبل يكتوى مالكيزو كتكو باندي وقولي في ديني مسؤالي يكتشكوى مودة بريف تكتوزا فسامي اللي كنا هنا tuanze na hili la baada ya vitendo kauli zake, alafu nikimaliza hili tu tufunge wakati wa maswali mpaka muda wetu utakapokuwa umeisha. Kama nilivyotangulia kusema kwamba hija inakuwa imekusanya kauli na vitendo, kauli na vitendo. Walillahi alhamdu, vitendo ni rahisi kuvitekeleza. Tuangalie yule kafaa vipi na wafanya akiwa wajua, yani hapo hapo unaweza kujifunza ukaweza, kwa sababu hakuna vitendo vigumu katika mambo ya haji. Kama ni Swafa na Marwa, wewe ni kutembea tu huku kwenda huku kisha warudi kwenda huku hivyo hivyo. Kutembea hakuna mtu kuna mshinda, labda awe ni mgonjwa. Tawafu hivyo hivyo ni vitu ambavyo vina wepesi kidogo, lakini kwenye kauli kuna uzito kidogo, kwa sababu lugha inayotumika sio lugha yetu tuliyozoea, na pengine ikawa hatukupita katika madaris kupata uzoefu wa kutamka baadhi ya maneno. Lakini ala kuli hali, Allah tutuwafikishe, tutafanya, tutaweza biidhnillah. Sasa nitaanza na jambo muhimu la kwanza linalohusiana moja kwa moja na ibada ya hija. Kama tulivyotangulia kusema kwamba sisi tutafanya ibada ya hija kwa mfumo au aina ya tabattu. Kwa hiyo tunapokuwa tuko pale kwenye miqati yetu ambayo ni Dhul Hulaifa, tukiwa pale tunapokusudia sasa kufanya ibada ya hija, kuingia rasmi, tunatamka maneno haya yafuatayo ambayo nitapenda tuyakariri kwa pamoja, na usijisikie vibaya nitakapokuuliza baadaye au nikakutaka kwamba utamke baadhi ya maneno, kwa sababu tuko kwenye kujifunza na sisi tutafundishwa kwamba yule mwenye haya, mwenye kuona aibu wakati wa kujifundisha, hawezi kupata elimu, hawezi kufanikiwa. Kwa hiyo nitapokuambia usije ukajisikia vibaya ikawa ni sababu ya kesho huji tena, kwamba nimeulizwa sikujua au sikuweza kusema au kutamka nimeshindwa, sio dawa yake. Wala usijisikie vibaya, tutasaidiana kwa kadiri ya uwezo tulionao ili jambo letu lifanikiwe kwa ufanisi kama linavyotakiwa. Kwa hiyo wakati wa kuingia katika ibada ya haji, sasa ili umeingia rasmi utakiwa useme hivi: labbaika labbaika Allahumma bi'umra. Pia unaweza kusema labbaika Allahumma umra. Talikariri neno, talikariri, talikariri, tutasoma kwa pamoja. Labbaika Allahumma umra. Hapa nimeunganisha ile maneno. Lakini unaweza kusema labbaika Allahumma umra. Hapo chini ameandika kwa maandishi ya Kilatini. Labbaika Allahumma bi umra katika ukurasa wa tatu. Tunakutana pale nyuma kwenye ukurasa wa tatu, chini kabisa, ukurasa wa tatu chini kabisa. Labbaika Allahumma bi umra. Labbaika la, lakini ukiunganisha ndio sawa. Labbaika Allahumma bi umra. Sasa tungeitikia kwa pamoja jamani. Labbaika Allahumma bi umra. labbaik allahumma bi umrah, labbaik allahumma bi umrah, labbaik allahumma bi umrah, labbaik allahumma bi umrah. Hili si zito sana eh. Nani amepata uzito kidogo? Baba kwake ni uzito kunitamka. Mtangulia kwamba tusione haya kwenye kusoma eh. Nzito kidogo. Unasha kidole na. Nzito kidogo kwako. Na? Hapana, alikuwa anaulizia ambaye kwake neno hili limekuwa zito kidogo, tusaidiane. Kwa ile soma labbaik allahumma bi umrah. Labbaik allahumma bi umrah. Wewe umevaa ihramu, uko miqati, ukitamka maneno haya tayari wewe ushakuwa katika ihram. Kwa sababu kuvaa zile nguo tu haina maana kwamba wewe tayari umehirimia. Umevaa tu. Hata nyumbani unaweza kuzivaa zile. Lakini umezivaa na uko miqati, tayari ushatia nia ihram, watamka maneno haya. Hii ni kama ile takbira tul ihrami katika nini? Katika swala. Unaweza ukasimama ukaelekea kibla, uko umesimama tu umeelekea kibla, mara umeinama, mara umeinuka, sio? Huja ile katika swala mpaka useme Allahu Akbar, sio? Sasa hiki ndio kiingilio cha kwenye ibada ya hija. Unafahamu? Hiki ndicho kiingilio cha kwenye ibada ya hija. Kama vile kiingilio katika ibada ya swala Allahu Akbar, nia yako iko ndani ya moyo. Allahu Akbar. Sasa hapo unasema Allahu rabbaika Allahumma bi umra. Kwa hili lizingatie sana. Ukirudi nyumbani maneno haya utakuwa unayakariri kila wakati, labbaika Allahumma bi umra, labbaika Allahumma bi umra. Ili yawe mepesi kwako. Kitendo kingine au kauli nyingine, baada ya kushatamka maneno hayo, vitendo vyote nilivyovitaja hivyo, sasa umeshaingia katika ibada ya ibada rasmi kunani ya ihram. Sawa, tumesema kwamba unatakiwa ulete talbia. Unaposema talbia, maana yake ni haya maneno ambayo tutayasoma sasa hivi. Mtaje tu mfano kama useme labbaik allahumma labbaik. Ukurasa wa 4 hapo. Fungua tu ukurasa wa 4 utayaona haya maneno juu. Ya Kiarabu yameandikwa kwa rangi ya wino wa blue, na chini yake kumeandikwa maneno kama hayo kwa maandishi ya Kilatini kwa rangi hiyo hiyo. Yamekolezwa. Maneno haya unatakiwa uyakariri safari yako yote wakati uko katika hija. Paka unapofukua umefika katika mji wa Makka. Na maneno yanasema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik, labbaik allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نواتو يسمك ونغمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Kwa kuwa inasomwa kama kuimba imba hivi, utakuta rahisi kuhifadhi. Sasa tuisome kwa pamoja. Labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik, la sharika lak labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كانوا توينجوا اللي جوا للرئيس. يا ترى كاريز سيد. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Kuna kitu kimoja ambacho tutakia tutanabahi hapa. Hakuna utaratibu wa kwamba mmoja aimba wengine waitikie. Hakuna utaratibu wa kwamba mmoja aimba wengine waitikia. Utaratibu huo haupo. Na kama nilivyotangulia kusema kwamba ni vizuri tukabaki katika kila kitu kwa mujibu wa mafunzo. Pamoja na kwamba mmoja akiwa aimba wengine waitikie vya noga zaidi. Si ndivyo? Yaani inanogesha zaidi, maana unapata ile hali ya kuleta talbia. Lakini si vilivyokuja. Ni vizuri tukaileta talbia kila mmoja kwa namna yake. Masala ya kuwafikia na sauti katika baadhi ya nyakati, hili si tatizo. Kwa hiyo maneno haya sasa utayaleta wakati ushaingia katika ihramu, uko ndani ya kipando, umeshuka, umelala ukiamka unaleta talbia, umefanya jambo fulani, labda umezungumza kitu fulani hivi, wana kuna hivi na hivi, mkazungumza kumaliza, ukakumbuka talbia. Ala kulli hali, watakiwa ukithirishe kuleta maneno haya. Unaweza mkazungumza mazungumzo mengine pembeni yasiyokuwa talbia, lakini msirefushe mazungumzo. Dhikri ya Allah itakiwa ikithiri zaidi. Sasa katika sehemu hii dhikri yake ni hii. Unafahamu? Katika sehemu hii usije ukatafuta maneno mengine. Usije ukatafuta maneno mengine kwa sababu umemsikia mtu fulani kasema kitu fulani. Hapa katika safari yako hii mpaka waingia Makka, dhikri yako ni labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Haya ndio maneno unayotakiwa uyakariri taimu yote. Umefahamika maana yake maneno haya? Maana yake Kiswahili ukisema labbaika, maana yake nimekuitikia. Ndio pale Waswahili pia wasema mtu fulani labbaik, tuitikie hivi. Maana yake nimekuitikia. Sasa wewe umwambia Allah tabaraka wa taala, nimekuitikia ewe Mola wangu, kukuitikia mara baada ya mara. Nimekuitikia ewe Mola wangu, nimekuitikia. Unamwambia Allah subhanahu wa taala, nimeitika wito. Si watu wameitwa kwenye wito, adhim fi nnasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Sasa mwambia labbaika, nimekuitikia Allahumma ewe Mola wangu, mimi nimeitikia wito. Labbaika la sharika lak labbaika, nimekuitikia ewe Allah Mola wangu, huna mshirika wewe, nimekuitikia. Wakadiri nina kuitikia kwa maana unyesha utiifu kwamba mimi nimeitika. Kisha namwambia innal hamda, hakika sifa njema zote, kila sifa iliyokuwa ni njema yenye ukamilifu, wa ni'ma, na neema zote ambazo niko nazo mimi na umeonemesha ulimwengu, neema zote lako ni zako wewe. Sifa njema zote na neema zote ni zako wewe Allah tabarak wa taala. Wal mulk, na ufalme pia ni wako wewe Allah tabarak wa taala. La sharika laka labbaik, huna mshirika wewe, nimekuitika wewe Allah, nimekuitikia. Kwa hiyo ukiangalia maneno haya yanaonyesha tauhidi ya hali ya juu, ikiwa mtu anayasema akiwa anayafahamu kwamba mimi ibada hii naifanya, najua wewe huna mshirika katika ibada, nafanya hii kwa ajili yako wewe tu na nimekuitikia wewe tu. Kadhalika kuna i'tiraf, kuna kukiri juu ya udhaifu uliokuwa nao mwanadamu, na ukukiri ukamilifu wa Allah kwamba hizi neema zote zilizonizunguka mimi, neema ya Uislamu, neema ya uhai, neema ya imani, kusalimika viungo, neema ya kupata safari mpaka imekuja haji, neema hizi ni zako wewe. Na mwanadamu amezungukwa na neema za Allah tabarak wa taala. Ndio si sahihi mtu aulizwa vipi hali, ah, kuna jipya, mapya mengi tu yapo, kwa sababu Allah ameendelea kukuneemesha kwa neema nyingi tu, mpya mpya zinakuja kila siku. Kwa hiyo wewe muhimidi Allah, alhamdulillah. Kwa hiyo neema na sifa njema na ufalme ni wako, huna mshirika. Kwa hiyo unafanya itirafu na unakuwa ni mwenye tawadhu. Kwa hiyo maneno haya mtu anapokuwa anayajua maana yake, akiyatamka kwa hisia kabisa, si kwa sababu yamezoeleka watu wasema tu labbaik allahumma labbaik labbaik, yani kama vile hayana maana yoyote, si sawa. Sawa sawa, uyazungumza maneno haya kwa hisia, ukijua kwamba wazungumza kitu gani kinachokisema, halas ajiri ipo biidhnillah. Na ndio maana ukiangalia hizi adhkari zilivyo, na mtu na maneno anayotamka napo katika haji, na hali aliyonayo, na nguo alizovaa, unyonge aliyokuwa nao, dhaifu, kama mtu alikuwa kuli mbunge, alikuwa waziri, tajiri, sisi hatuwezi kujua mpaka uambie kwamba huyu bwana ni mtu fulani. Watu wote wamevaa sawa, na vitendo vifanyika, hakuna vitendo hivi matajiri na hivi maskini, sawa, kwamba hao ni viongozi na watu wote wako sawa. Ndio maana wana wanaporudi inakuwa mtu kama vile amezaliwa upya, amefutiwa madhambi yake yote kwa sababu ya adhkari na itirafu ambayo mtu anaifanya katika ibada. Haya, hapo tumeshasoma talbia. Baada ya kuhirimia tunaingia kwenye talbia. Sasa tumeshafika Maka, tunaingia kwenye nyumba tukufu. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi ila alladhi bi Makkah, hakika nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya watu, kwa ajili ya ibada ni ile iliyoko Makka. Al-baytu al-atiq waliyatawafu bil-baytu al-atiq, nyumba kongwe. Allah anakujalia unaingia katika msikiti mtakatifu wa Makka. Kuna watu wengine kwa sababu amekwenda sana au hisia zake hazipo, basi aona msikiti wa Makka kama ule msikiti wa kule kwetu, hakuna sita, si sawa, ni tofauti. Kule ni msikiti mkongwe, msikiti wa mitume, nyumba ya kwanza ya ibada, ajiri yake ni kubwa, unahitaji ta'dhim katika sha'airillahi, katika alama kuu za Allah. Sasa unapoingia, lakini dua ya kusoma pale ni kama unavyoingia kwenye misikiti mingine, pamoja na kwamba Waislamu wengi hata jua dua ya kuingia msikitini hatuzijui. Sasa tutakiwa tujifunze pia. Hapo imeandikwa ukurasa wa sita, kifungua ukurasa wa sita, imeandikwa pale dua imeandikwa a'udhu billahi al-azimi wa wajhihi al-karimi min ash-shaytani ar-rajimi Allahumma iftah li abwaaba rahmatik a'udhu billahi al-azim wa wajhihi al-karim min ash-shaytani ar-rajim Allahumma افتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم ووجهه الكريم ووجهه الكريم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم اللهم اللهم افتح لي أبواب رحمتك افتح لي ابواب رحمتك افتح لي ابواب رحمتك قل اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك hapo unaingia msikiti mtakatifu wa Makka. Kwa mlango wote utakaoingia, maana msikiti una milango mingi. Kwa mlango wote utakaoingia, utanguliza mguu wako wa kulia kisha utaisoma dua hiyo. Dua hiyo ni katika msikiti huu, msikiti mwingine na ule na ule na ule na msikiti wa Makka. Sasa vitu kama hivi si vya kusahau. Kama wasahau hapa, basi kule usisahau. Kwa sababu sisi tunataka tujitahidi tukupie fadhila kwa kiwango cha juu kabisa. Usitaki ile kiwango cha chini, hata hii pia yatosha. Katika kheri, kama vile ukiambiwa kuna pesa pale, tafuta mfuko ukajaze. Wewe utafuta mfuko kidogo kidogo, kwamba hata hiki chatosha, tafuta mfuko mkubwa, pengine ukaona pia ukutosha. Gunia mbili tatu. Sasa ndivyo hivyo hivyo katika mambo ya khairati. Usitaki ile hadul adna, kile kiwango cha chini kabisa. Kila jambo ambalo hili na fadhila, wewe likimbilie. Hasa kwa kuwa hii ni fursa, pingine isijirudie kwako. Umri wewe unajua na hii ni fursa. Kwa hiyo mambo kama haya ni kwenye kujifunza. Kadhalika hapo tumeingia kwenye al-Kaaba sasa. Tuko ndani ya Kaaba. Sasa darasa yetu itakuwa imefuatia kutokea hapa, tutakuja vitendo. Ile katika Kaaba sisi tutafanya vipi tawafu? Tawafu ya kudumu ile, namna ya kuvaa kwetu kuna kuwaje, namna ya kutembea kwetu kuna kuwaje, tawafu itaanza sehemu gani katika Kaaba na sehemu gani itakuwa imekwisha. Sasa tutahesabika kwamba saba zimeisha. Hii ni darasa nyingine hii. Unafahamu? Sipendi nizijaze darasa zishikane alafu watu ikawa. Sasa kwa mujibu wa haya tuliyosoma leo, naomba tuulizane maswali. Yale ambayo hatukuyasoma usiniulize swali. Yaani yale ambayo yatakuja mbele usiniulize. Niulize katika vitendo tulivyovisoma na niulize katika kauli tulizozisoma. Kama kuna maswali tuulizane. Naam mzee wangu. Pambe. Wakina mama wanaweza kuuliza kwa kuandika alafu watarusha swali lao kwa upande wa pili. Wakina mama wanaweza kuuliza maswali yao kwa kuandika alafu watayarusha maswali yao kwa upande huu tuliokuwepo sisi. Naam tafadhali mzee. Mzee wetu anauliza, nilikariri swali lake la kwanza kwamba katika hizi aina tatu za ibada tulizozitaja, tamattu, qiran, ifrad, aina hizi tatu tukasema kwamba sisi tutatosheka na hii moja inaitwa tamattu. Sasa sema kuna vigezo vyovyote vya kuichagua hii moja? Sasa jawabu lake ni kwa ufupi linakuja hivi. Naam, viko vigezo vilivyotupelekea kuchagua aina hii moja. Kigezo cha kwanza, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye mwenyewe alitamani, hakufanya tamattu, lakini alitamani lau fursa ingempatikania basi angefanya tamattu. Kadhalika aliwaamrisha masahaba zake baadhi yao wafanye tamattu. Hiki ni kigezo cha kwanza. Cha pili, nimechagua hiki si kwa ajili ya kufunga milango ya aina zile nyingine, bali kwa sababu hii ndio ile nyepesi kwetu sisi. Kwa sababu ya uzito wa kuwa ya kufanya nyinginezo. Sasa kwa kuwa sisi tunakaa muda mrefu, kwa mfano tukiondoka siku ya Jumatano, siku ya Jumanne, afwani, siku ya Jumanne siku ya Jumanne itakuwa ni tarehe 23 Dhulqaada, yani mfungo pili, huu mwezi wa mfungo pili. Tuondoka hapa Abu Dhabi Madina, pengine siku ya Jumatano sisi tuko Madina insha Allah. Siku ya Jumatano tarehe 24 tuko Madina pale kwa muda wa siku tano, tarehe 25, tarehe 24, tarehe 25, tarehe 26, tarehe 27, tarehe 28, tarehe 29. Sisi tutakuwa tarehe 29 tunasafiri kwenda Makka. Pengine kuanzia tarehe 1 Dhulhijja au tarehe 30 ya mwezi wa mfungo pili, tutakuwa tuko tayari tuko katika mji wa Makka. Sasa tukiwa tumeingia Makka, mfano tarehe 1 Dhulhijja, tumekwenda kufanya umra, tumemaliza kufanya tawafu, sa'i, tumekwenda kunyoa, amerudi amebadilisha nguo zake, ile ihram alikuwa amevaa mwilini ameitoa, akavaa nguo zake nyingine, akaendelea na ibada zake, swala, kusoma Qur'ani na mingineyo katika mambo yanaendelea. Hii ni sahali kwake yeye kuliko akiambiwa zile nguo ulizozivaa zile, kwa sababu umefanya ifradi au umefanya qirani, zile baki nazo kuanzia hiyo tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, tarehe 6, tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10. Unaonaje? Unashuka zako hizi bila uruhusi kujifunika kichwa. Pengine umelala ndio hivyo hivyo, ndani hujavaa kitu. Na sio kama wala peke yako chumbani, uko na wenzako. Sasa kwa muda mfupi kidogo zinakuwa nafuu, lakini muda unapokuwa mrefu kuna uzito fulani. Kwa hiyo kuna sababu mbili kuu. Moja ndio aliyotamani Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia aliwaamrisha baadhi ya masahaba zake wafanye tamattu. Sababu ya pili ni kutokana na wepesi. Hivi ndio vigezo ambavyo nimefanya niseme hivi, lakini haina maana kwamba mtu akitaka kufanya ifradi amekatazwa. Na kuna tofauti ambayo tutakuja kuitaja insha Allah, kwa mtu anayefanya tamattu na mtu anayefanya ifradi katika hali fulani, katika mambo fulani. Moja katika hayo ni kuchinja. Anayefanya tamattu lazima alipie mnyama wa kuchinja, kwa sababu anafanya tamattu. Lakini ukifanya ifradi hakuna haja ya kuchinja wala kulipia kuchinja. Tumefahamu? Kwa hiyo ndio tofauti. Jambo la pili au swali la pili ambalo mzee wetu ameuliza pale ni kuhusiana na swala la dua ya kutoka msikitini. Sasa tumeishia kwanza dua kutoka msikitini. Dua hii si kwamba ya msikiti wa Makka peke yake na wa Madina. Hii ndio dua ya kuingia msikiti yote. Iko baadhi ya riwaya, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim, ni ziada hii, min ash-shaytani ar-rajim, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wewe si msikiti wa Makka peke yake, hata msikiti yetu huku sema watu wanasahau tu, wanaghafulika. Na kuna dua ya kutoka mahali pa Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, unasema Allahumma iftah li abwaaba fadlik. Kwa hiyo iko dua tofauti kidogo tu, lakini tofauti yake imekuja hapo. Wako ya shekhe, kufuata wewe. Eh? Au kwa hija ndio ambao muache. Haya. Swala nyingine wazee wangu. Inaonekana darasa imeeleweka vizuri kabisa. Mtu kama ataamua kufunga, kafunga ya siku zile za kawaida, Jumatatu na Alhamisi, chini si vibaya. Akakithirisha kufunga katika ayam ile siku za Dhulhijja, isipokuwa katika adabu na mambo yaliyoelezwa ni kwamba mtu anapokuwa katika kisimamo cha Arafa, siku ya Arafa, kwa yule aliyekuwa Arafa iliyokuwa bora ni kutokufunga, na ilikuwa katika sunna ni kutokufunga ili apate nashat na uchangamfu wa kutekeleza ibada nyingine. Kikufunga kupo, tutaka kufunga tafunga uje katazo. Lakini kila mara nitakuwa na usia kitu kimoja hapo kwenye maswali, lakini baada ya maswali nitaka tuwasaa masaa kidogo. Nasema je, tukihirimia sisi wanawake hatutaruhusiwa kubadilisha hijabu zetu mpaka tumalize ihram? La, hata hizo ihramu hizo unazozivaa kwa mwanamume haina maana kwamba lazima ziwe hizo hizo ndio ulizoanza nazo umalize nazo hizo hizo. Unaweza ukawa na pea 3, 4, 5. Kinachozungumzwa ni kwamba hutazivua kwa kuvaa mavazi ya kawaida, lakini pingine ukawa na pea zako 10, ikawa kila siku wabadilisha wavaa hii, zile waziweka pembeni wavaa nyingine, yaruhusiwa ili mradi ziwe ni ihramu zile. Mfahamu, kinachokatazwa usivae nguo nyingine, usivue zile ukavaa nguo nyingine. Kilichokatazwa usivue nguo zile ukavaa nyingine. Kwa hiyo kwa wanawake ataruhusiwa mwanamke kubadilisha nguo zake, kadhalika kwa wanaume itaruhusiwa kuzibadilisha ihramu zake kwa kuvaa ihramu nyingine, na si kuvua ihramu na kuvaa nguo nyingine za kawaida. Hilo ndilo ambalo limekatazwa. Namaliza maswali haya kutoka upande wa kina mama. Swali la pili, anasema mie nimeshona nguo nyeupe, unanishauri nini? Je, nikivaa juba nyeupe na baibui nyeusi, au mara nyeupe, juba nyeusi na gauni nyeupe, itakuwa sawa? Hakuna sababu ya kuvaa nguo nyeupe kwa mwanamke, kwa maana kwamba kwa sababu yuko kwenye hija basi avae nguo nyeupe. La, mwanamke atavaa mavazi yake ya kawaida, lile juba lake nalolivaa basi lile la kawaida ambalo linakunana sheria. Na tunawanasihi pia kina mama wajitahidi sana katika unapokuwa katika ibada ya haji katika mji mtakatifu wa Makka, kadhalika Madina, na safari yetu kwa ujumla, kujitahidi kuvaa hijabu ya kisheria. Ni kheri kwa wao na salama kwa dini yao na kisuba zao. Kujitahidi katika mambo haya ni kheri. Kwa kina mama wajitahidi sana kuvaa hijabu ya kisheria, nguo ya kisheria ambayo itakuwa na sitiri, isiyooja, isiyokuwa na mapambo, isiyokuwa yenye kubana. Avae nguo kama anazovaa wanavyotakiwa wanawake wa Kiislamu kuvaa. Allah wa sallallahu alayhi wa fikha. Naam, tafadhali akhi. Yaliyo sauti kidogo. Ihramu zipo, simelipia bwana maadamu ni pia moja tu. Unataka pia ngapi? Mtu akinunua nyingine hakatazwi, lakini Taisia bin Taimia imewaandalia mahujaji wake ihram. Hiyo ni kwa wanawake, tuliyataja yote katika mavazi ni upande wa wanaume. Mavazi yote haya tuliyoyataja yanawahusu wanaume. Kama baada hapa itakuwa panahitaji maelezo ya ziada. Kama ikiwa ibada hujamaliza ya umra, kama hujamaliza ibada ya umra, basi nguo zile utakuwa nazo popote ulipo. Kama pia umehirimia haji bado uko katika ibada ya hija, hujamaliza, utakuwa nazo popote ulipo. Ukienda chooni unazo hizo hizo, ukiingia chumbani ndio hizo hizo, ukienda dukani ndio hizo hizo, ukienda msikitini ndio hizo hizo. Lakini ukishamaliza ibada ya hija au ibada ya umra, umemaliza, na kuna mahali ukifika hapo ushamaliza. Tutaambizana pia hilo kwamba hapa unaambiwa sasa umemaliza. Utaruhusiwa kuvaa nguo zako za kawaida popote pale ulipo. Kumeza dawa. Kumeza dawa pia si tatizo. Kwa mtu mwenye kuhirimia anaruhusiwa kumeza dawa, anaruhusiwa kula, anaruhusiwa kunywa. Yaani yote ambayo hatukuyataja hapa yaliyobakia ni mambo yanayoruhusiwa. Lakini yale yaliyokatazwa tumeyataja hapa kwa jambo fulani, jambo fulani, jambo fulani. Kwa kumeza dawa, kupumzika, mathalan umefika Maka, umeingia ihramu yako, zako kuna kwenye tawafu, kuna mimi kuja kwanza nikalale kwanza. Upate nguvu alafu baadaye nikufanye. Kwa hiyo ukaamua kulala pia sio vibaya. Ukiamka utapiga mswaki kama kawaida. Utachukua udhu au utaoga. Alafu utavaa nguo zako, utafuatana zile nguo zako utakwenda kwenye ibada. Baadapo katika ibada utaruhusiwa yale ambayo tumeyataja kwamba yameruhusiwa. Naam. Sasa mjidoga vipi tena hayo tumia dawa bwana? Hawa meza dawa sitakiwa. Tafadhali akhi. Mtu anapokuwa yuko safarini anaruhusiwa au amewekewa utaratibu wa kukusanya swala na kuzipunguza. Swala za rakaa 4 kuswali rakaa 2. Isipokuwa akiswali nyuma ya imamu anayekamilisha. Mfano umetoka safari, labda umetokea Mwanza, umetokea Mbeya, wapi, kuja Dar es Salaam hapa. Utaratibu wako wewe ni kuswali adhuhuri rakaa 2. Tumaliza swala ya adhuhuri alafu tunaswali na alasiri. Lakini sasa pingine uko kwenye msikitini kama hapa, ukamkuta imamu anaswali swala ya adhuhuri, ukaunga jamaa. Wewe utaswali rakaa 4 kama anavyoswali imamu. Hutaruhusiwa kuswali rakaa 2. Kwa hiyo ghaliban wanaokwenda Makka kuswali msikitini katika msikiti mtakatifu wa Makka. Kama ni Madina utaswali katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna fadhila. Kwa hiyo maadamu waswali nyuma ya imamu utaswali rakaa 4 kamili kwa swala ya dhuhuri, swala ya alasiri na swala ya isha ambazo ndizo zinapunguzwa. Lakini ruhusa ya kupunguza msafiri iko pale pale, lakini watu kwa kupia fadhila waswali nyuma ya imamu. Kwa kuswali nyuma ya imamu itabidi ukamilishe. Katika mambo ambayo nitapenda kuyanasihi, katika mambo ya ibada, katika swala ya ibada na katika mambo yetu ya kawaida ya maisha, hakuna kitu kizuri kama subra. Hakuna kitu kizuri kama uvumilivu. Unapokuwa na uvumilivu katika kila jambo, hata lile ambalo linaonekana nzito na kukukwaza litakuwa jepesi kwako, kwa sababu ile subra ulionayo. Kwa hiyo mimi katika mambo ambayo ninawahusia sana ndugu zangu sana tena, na nitalikariri jambo hili kila mara, kuwa na uvumilivu. Safari yoyote, safari yoyote na usafiri utakuta ina uzito ndani yake. Inawezekana uzito huo umesababishwa na wewe mwenyewe kwa sababu ya ubinadamu wako, au uzito huo ukasababishiwa na watu wengine, au uzito ukasababishiwa na watu wengine wakakukwaza. Watakiwa ufanye subra. Hatutaona kwamba ni jambo la sawasawa kwamba wewe utoka hapa uenda Maka uenda Hiji, alafu wafika kule subra ya kutoka watakupiga na watu kwa sababu fulani tu wakusukuma. Wewe usikume, ukasukuma kwa kusudi, na kweli anaweza akaja mtu akakusukuma kwa kusudi. Si kila aliyekwenda kule amepata maelekezo. Lakini walillahi alhamdu, katika mambo ambayo nataka kuyasema pia ya kumshukuru Allah ni kwamba watu wanaotoka baadhi ya nchi za Kiarabu, wanaotoka Europe, wanaotoka hata huu ukanda wa mashariki ya Afrika huu, wana nafuu kubwa sana. Hata wanaotoka Asia, mfano kama Malaysia, Indonesia, wana ni watu wa taratibu kabisa. Ni si watu wa fujo, ghaliban iko namna hii. Mtu anastahi kwamba hapa niko msikitini, hapa niko kwenye Kaaba, hapa. Lakini kuna baadhi ya mataifa wao hawako namna hiyo. Ghaliban wako resi fujo. kusukuma, kufanya mtu asakuja kusukuma bila sababu. Akakwambia maneno tu ya udhie bila sababu. Sasa unatakiwa uwe na subra. Si kwa sababu umesukumwa na wewe uanze kusukumana na watu. Au uanze kutukana. Au hata kama ukutukana uanze kulalamika, malalamiko yako ni mengi. Kile ukikaa wewe kaze kulalamika. Ah, wa Nigeria bwana. Ah, bwana unakuwa unawasengenya, unawasema. Kazi yako wewe kusema watu. Kwa sababu miongoni ya mambo ya kukosa subra ni kulalamika sana. Usilalamike sana. Na mtu anayedhania kwamba hija ni maisha kama ni luxury, kama vile unakwenda kwenye picnic, unakwenda kwenye tours plan, hija haiko hivyo. Huu ni ukweli na kuambia, kuna hali fulani ya uzito. Kutembea zahma, mabasi yake ni yani ni jam kila mahali. Barabara watu tembea kwa miguu, lakini msongamano kwa sababu watu ni wengi. Kweli lazima uwe na subra. Na sisi tunaongozana na jiji pia ni binadamu. Sisi tunaongozana na jiji ni binadamu. Hatuwezi kukamilika katika kila jambo. Kwamba mambo yote yatakuwa yanakwenda sawa sawa. Na kile jambo wewe usije ukalifikiria. Kwa hiyo pia subira inahitajika, lakini pia kuna sihiana ni bora. Wewe unapokwenda umekuta mahali, umefika mahali ukuta kitu hakiko sawa. Mtafute mhusika, muulize. Mbona jambo fulani hivi na hivi na hivi? Au jambo fulani mnalifanya lakini hili tunaona kwamba si sawa. Sawa fanya hivi hivi. Mnasihi yule mtu. Kuliko kukaa na kulalamika, kwa sababu kule kulalamika kunaweza kukaingia ndani yake shetani, akaingia ndani yake mkagombana. Kule kulalamika shetani anaweza kukushawishi kulalamika, mwenyewe hayuko, ikawa ni njia ya kumsengenya. Sasa wewe kwenda kwenye ibada alafu uharibu mambo yako. Lakini sisi maadamu tuko pamoja, yani tuweni ndugu kwa pamoja hivi hivi. Jambo lote tunalifanya maadamu ni hii ibada tunalifanya kwa maslahi yetu na dini yetu, basi tushikamane kwa pamoja hivi hivi. Kwenye upungufu, hata kama mwenzako amepungukiwa na kitu fulani, msaidie. Mwenzako ndugu yako amekosea mahali fulani, basi mrekebishe kwa njia nzuri. Lakini sasa mmekaa nyinyi kwa nyinyi tena mtabiana au kufika mahali mwazungumza mpaka mafika mahali sema hujaje washikana na kukupigana. Ndio tu, jamani ha basi. Ah, hii si sawa jamani. Kwa sisi tuwe kitu kimoja, sisi ni ndugu, jambo letu ni moja, Allah ametukutanisha. Hakuna aliyepanga kwamba mwakani au baada ya miaka mitano tutakutana sote mahali pamoja kwa ajili ya kutekeleza ibada. Ni Allah ndiye ametukutanisha, pingine kwa hikima anazozijua. Kwa tushikane, tuwe kitu kimoja. Jambo lolote lile sisi tu nipite taawuni ndani yake. Tusiwe ni watu kulalamika sana, tusiwe ni watu wa kukosa subra baina yetu sisi, kadhalika na watu wengine. Wale pia ndugu zetu na kusaidia. Kwa hiyo unapokuwa katika tawafu, unapokuwa katika jamarati, kwenye kupiga mawe, unapokuwa katika sa'i, wewe kuwa mpole rahimu. Aliye kusukuma mwache kusukume. Haina maana kwamba ukisukuma tu uongee chini, la, ni kazi, lakini usiwe wewe ni sababu ya kuwasukuma watu sasa na kutoa lugha ambazo si nzuri. Hii nasaha na nasihi sasa hivi nitarudia tena kwa sababu wengi tunakosea katika jambo hili. Alafu nasaha nyingine ambayo pia nitapenda kuikariri, tusifanye ibada zetu kwa utaratibu wa kulipua. Kusema kulipua nadhani inafahamika. Ah, nishamaliza tawafu mimi. Dakika 5 dakika 5. Nishamaliza alhamdulillah. Kwani ulikuwa shindana na nani? Labda umekwenda kwa ajili ya mashindano. La, si. Wewe fanya tawafu yako taratibu. Kama ni masaa mawili, saa moja na nusu. Mweke zahama kishtadi masaa mawili mpaka matatu pingine ukao bado kwenye tawafu. Ndio fursa sasa. Omba. Wewe una shida ngapi wewe zinazo kukabili katika maisha yako wewe? Wewe mwenyewe tu binafsi. Hujamwangalia mke wako, hujawaangalia watoto wako, hujawaangalia jamaa na kazi zako na kila kitu. Wewe mwenyewe una matatizo mangapi? Sasa uko katika Al-Kaaba, fursa ambayo pingine usiipate tena katika maisha yako. Sasa wewe tumie tena tibu, omba, maliza kila kitu. Ushaomba mara ya kwanza, rudia. Kwa sababu Allah anachokipenda katika ibada, katika kuomba, yale unayoyaomba uyakariri, nipe ya Allah, nipe. Sasa ndio kuna jana mimi niliomba nipate gari, sasa leo zamu ya nyumba leo. La, wewe omba tu. Fadhila za Allah ni pana na hazina yake haishi. Khair za dunia na akhirah. Kwa hiyo nilikuwa nasisitiza katika swala la kulipua katika ibada. Na jingine ni subra. Tuweni na subra sana. Sisi jambo letu ni pamoja. Wewe ukiona jambo lolote la kimakosa katika utendaji unaotuhusu sisi, eh? Basi mimi nahusika na baadhi ya ikhwa wengine ambao mtaona tutawataja, tutawaona kwamba hawa ndio wahusika. Waoneni bwana, kuna hivi na hivi, kuna tatizo hili. Kuna mambo mengine yako nje ya uwezo. Kwa mfano labda unaweza kufika kule tukaambiwa kwamba baada ya dhuhuri tutapata chakula cha mchana. Tukomida mpaka imefika saa 10 chakula hakijafika, kwa sababu huko njiani kuna zahma. Ninyi mnaishi Dar es Salaam mnapafahamu hapa jamu ilivyo. Sasa jamu Dar es Salaam si kitu, pigia chakula kutoka Kariakoo kuja hapa Ilala Bungoni, kutoka pale kuja hapa katoka saa 4. Sasa kosa la huyu aliyekuahidi kwamba chakula adhuri, au kosa lile hiyo jamu? Kwa vitu mazingira kama hayo lazima pia uyafahamu na ujue namna gani ya kutaamali nayo. Si kulalamika. Alhamdulillah, sisi tuna uzoefu wa kuingia katika mambo ya haji na tumesimama kuelekeza mahujaji kwa muda mrefu maeneo ya Makka, Madina na kila mahali. Tuyafahamu lillahi alhamdu, kwa kadiri ya Allah alitujalia, kwa sababu tumeishi huko pia. Matatizo ni mengi. Kwa kuna vitu vingi vinakabiliana, lakini tunachoona kukutana na mahujaji wakati ule wa nyuma, tunaona kwamba kuna hawa watu hawakuandaliwa kisaikolojia katika kupambana na matatizo haya. Pingine walifahamu kama vile unakwenda kutalii Ngorongoro au kutalii labda Selui au mlima Kilimanjaro, kwa hiyo wakifika kule raha kabisa kama picnic. Labda waliambiwa hivyo. Hawakupewa sura halisi ya Maka ilivyo. Ibada ya hija ina uzito kiasi fulani, hasa kwa wingi wa watu. Unaweza kupotea tusikuone siku nzima, ujui hoteli yako iko wapi, wewe malako liko wapi. Hilo jambo la kawaida lipo. Kutembea wewe kilomita 30 kwa siku, waangaika tutafuta hema, ujui liko wapi. Sasa pia tutatoa miongozo namna gani ya kuweza kwenda ili watu wasipotee ovyo. Tungeishi hapa kwa leo, tuko ni bora zaidi. Kesho biidhnillahi karim tuahidi mapema. Tukichelewa basi tu tumeanza saa 3 kamili, kisa 2 tufike hapa tuanze mapema. Una swali? Inshallah tutakupa fursa. Tutakuwa na vipindi kama 3-4 hivi mpaka kufika adhuhuri. Tutavigawa kutoka hapa, tutasema hiki matendo na kauli zake. Hapa hivi. Alafu na maswali yake na kauli zake na maswali yatakayofuatia. Jumatatu tunajiandaa kwa ajili ya safari hapa na pale, maandalizi kwa ajili ya safari ya Jumanne inshallah. Tuko pamoja, tutaendelea kuelimisha. Naam Sheikh. Nadhani hivi ni vitu vile tofauti vinavyojitegemea kila kimoja. Kama una wajibu wa kutoa zaka, toa zaka. Na zaka inajikariri kila mwaka kama ikiwa uwezo wako ni endelevu bado upo. Na ukiangalia kiwango cha zaka ni kidogo sana ukilinganisha na kiwango cha haji kwa mujibu wa mali ambayo uko nayo. Kama ikiwa mali ni nyingi, basi pigine zake iko ni pesa nyingi. Lakini kwa biashara za kawaida hizi za milioni 50, 60, za kiwango kama hicho, milioni 20, 25, 30, zaka yake si kubwa. Kwa sababu wewe piga mafungu 40, toa moja. Sasa watakiwa utoe zaka. Hata wale ndugu zetu ambao watakwenda hija lakini hawaswali, hebu waswali sasa. Si sawa, haingii akilini kwamba sasa wewe unataka kwenda hija lakini swala yenyewe ina tatizo. Swalini, tutoeni zaka, na safari ya hija iko pale pale. Tuendeni hija, kama una deni la zaka utalipa zaka, toa. Wadaiwa milioni 5, milioni ngapi, toa. Kama wadaiwa nafaka, maharage umevuna, toa. Basi tujeshi hapa jamani. Ah, kuna swali jingine? Haya, mzee asema pale swali la mwisho. Yeye ndo amefunga. Katika darasa muhimu kabisa, darasa za adabu ya Maka na Madina. Ambao pia inshallah alikuwa tumewekea kipindi chake kesho tuzungumzie adabu za mji wa Makka na Madina, fadhila za miji hii miwili katika mambo ambayo hayaruhusiwi katika adabu zake ni kuokota vitu. Mtu akaokota kitu akakimiliki akafanya ni chake, hayo ni huku, hapa na huko pia huruhusiwi kumiliki kwamba ni chake. Sasa pale Makka na pia Madina kuna sehemu maalumu zimewekwa za amanati, kwa maana wewe ukiokota mathalo umeokota wallet, pochi, umeokota kitu kadhaa na waona kwamba nikikiacha pingine mtu mwingine hana dini ya hivyo anaweza kukichukua akakifanya ni chake, wewe kichukue kitu kile kipeleke mahali pale. Kuna sehemu maalumu wewe ukipotelea na kitu chako nenda hapo, kama hukuibiwa kimepotea tu, basi ghaliba utakikuta hapo. Au waona kuna wepesi pingine akangusha ni yule pale, basi ukota mpelekee mwenyewe bwana umeangusha kitu hiki. Katika makosa makubwa kabisa ni kuchukua haki za watu katika mji wako. Lakini jambo la ajabu, kuna watu waiba. Wewe ukizubaa pesa yako imekaa vibaya au wallet yako anachomoa na kwenda nani? Sasa kila mmoja anakwenda kwa malengo yake. Lakini kwa kujibu swali hiyo ni kwamba kama utaokota kwa ajili ya kukipeleka mahali panapotangazwa itafaa, au mwenyewe umemwona ni yule, okota mpelekee. Au mathalan kuna contact pale ziko tayari, namba za simu uweza kumpigia yule mwenyewe ili achukue kitu chake, basi ni fadhila wani, si vibaya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah wapeleke apeleke salama mlipofikizia, na kesho tukutane tena kwa salama hapa tuendelee na darasa zetu na mafunzo yetu. Lakini haya tuliyosoma tuyakariri kariri, hicho kitabu tukisoma tukipitie pitie, panapotatiza mtakuja kuniuliza insha Allah. Jazakumullahu khairan.